अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां तेरे पार्टी शादी होनी पूरी लाइट है, वो तो जला।